Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine ne kadar hamdü senalar etsek azdır. Bizleri bu dini mübini İslam ile şereflendirmiş ehli sünnet vel cemaat mezhebinin itikadına malik kılmış ve böyle derslerde rızası uğrunda bir araya getirmiştir. Bunun kıymetini ahirette anlarız. Şimdi ölen anlar, okunan ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin sırrını anlar, bunları dinlemenin bile faziletini anlar, iç içten geçer. Bugün ölenler de bu akşam bu dersi dinleyecek. Kabirde dinlenir mi bu? Şimdi can tendeyken, ruh bedendeyken kaçırmamak lazım bu dersleri. Çünkü ne buyuruluyor hadis-i şerifte? Men istema'a ila ayetin min kitabillah kânet lehu nûran ve dereceten yevmel kıyâme. Allah'ın kitabından bir ayet dinleyene o dinlediği ayet nur olur, kıyamet gününde bir derece olur. Derece demek yerle gök arası kadar, her bir derece arası. Nur olur, kabrinde nur olur. Bak mezar zifiri karanlık, kapanıyor her tarafı, penceresi bile yok. Burada nur lazım, ziya lazım, ışık lazım. İşte Allah'ın kitabından bir ayet bile dinleyene nur olur. Bu nur burada alınıyor. Yarın ahirette nursuz kalanlar, nurları önlerinde ve sağlarında koşanları görünce, "Unzurûnâ nektebis min nûrikum." Bize bir bakın da nurunuzdan istifade edelim, sizin ışığınızdan yolumuzu görelim dedikleri zaman, dönün geriye, dünyaya dönebiliyorsanız nuru orada arayın cevabını alacaklardır. Aynı evde oturabiliriz, aynı yatakta da yatabiliriz, karı koca olabiliriz, ama ahirette aralar açılacak, yerler yurtlar ayrılacak. Estağfirullah. Len tenfa'akum erhamukum ve la evladukum. Yevmel kıyameti yafsılu beynekum. Bak kaç ayet okunuyor. Bir derste kaç ayet okunuyor ya. Her biri bir nurdur. Kabirde geliyor bunlar. Biz ahirete, kabre inanan insanlarız. Biz diğer insanlar gibi film, dizi, efendim, yarışma, eğlence, bizim ne işimiz var ya? Adı üstünde eğlenen yolda kalır ya. Biz yolcuyuz, ahiret yolcusuyuz. Ne çocuklarınız, ne akraba ilişkileriniz size fayda vermeyecek. Kıyamet günü Allah Celle Celaluhu aranızı feshedecek. Ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Vallahu bima ta'melune basir. Allah Teala bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Bir de melekleri şahit tutandır. Bir de kayda aldırandır. Yarın ahirette kimse özür dileyemesin diye. Şimdi tabii ki nur burada saçılırken şu kanaldan şu saatte evde, ocakta, arabada dinlediğiniz her yere nur yağarken insan dinlemesi lazım ki bu nurdan istifade etsin. Dünyada bu kadar nur kanalından ışık almayıp da yarın ahirette nuru önlerinde gidenlere dönün bize bakın da sizin ışığınızla biz de yolumuzu bulalım demenin ne manası var? O zaman dönün geriye, nuru dünyada alın. Burada nur satılmıyor, saçılmıyor. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَابْ. İşte o anda aralarına diyor Hadid suresinde Rabbimiz Tebareke ve Teala bir sur çekilecek. O surun kapısı da var. Bak, dünyada aynı evdesin diyorum. Ama yarın ahirette aynı evdesin ama ne iş yapıyorsun? Aynı işi mi yapıyorsun? Biri namaz kılıyor, biri kılmıyor. Biri bu dersi dinliyor, biri dinlemiyor. Biri şu anda film izliyor, öbürü kalkmış radyodan bu kanaldan bu ayetleri, hadisleri dinliyor. E şimdi bunlar farklı değil mi? İyi işler yapanlarla kötü işler yapanları bir mi tutacağız? Allah buyuruyor. Estaizu billahi em hasibellezine ictarahu's-seyyiat en nec'alehum kellezine amenu ve amilus-salihati sawa'en mahyahum ve mamatuhum sa'a ma yahkumun. Yoksa o kötülük yapanlar, içki içenler, kumar oynayanlar, zina edenler, faiz yiyenler, yalan diyenler, şarkı türkü eğlenceleri, müstehcen neşriyatı seyredenler, sanıyor mu ki biz onları iman edip salih ameller işleyenlerle bir tutacağız? Hayatlarını da ölümlerini de eşit yapacağız. Onları bir mi yaşatacağız, bir mi öldüreceğiz? Aynı hal üzere mi yaşatacağız, aynı hal üzere mi öldüreceğiz? Ne kötü anlıyorlar, ne kötü karar veriyorlar. Hiç biz yapar mıyız böyle Mevla buyuruyor? Bu adaletsizlik bize yakıştırılabilir mi? Şu saatte, şu kanaldan Kur'an dinleyen, hadis dinleyenle şu saatte efendim batıl kanallarda fuzuli şeyler dinleyenler, hatta günah şeyler seyredenler bir mi tutulacak? Asla. وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ. Allah gökleri yerleri oyun olsun diye yaratmadı. İçindekileri ve bizi, özellikle insanı hak ile, hikmet ile yaratılmalarını gerektiren isabetli bir nedenle yarattı ki o da nedir? وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dünyada herkes imtihana tabi tutulacak. Şu saatler imtihan saatidir. Ne zaman zil çalacak, imtihan başlayacak, ne zaman zil çalacak, kağıtlar toplanacak diye bekleme. İşte şu anda imtihana girdim bile. İmtihandasın şimdi. Bu okul zili değil. Hayat zili bu. Bunu öğrendin, mükellef oldun. Ondan evvel de tabii ki öğrenmen gereken şeyler var. Mükellef olduğun anda, bunu erdiğin anda namazı öğrenene kadar nasıl namaz kılacak? Bunu ermeden abdesti, namazı, guslü, farzları, 32 farzı, ondan sonra 54 farzı, neyse bunların hepsini öğreneceksin ki mükellef olduğun anda. Sen imtihana girdikten sonra mı öğrenmeye başlıyorsun? İmtihana girmeden çalışıyorsun. Başladı mı sen de kazanmaya başla. Hiç kaybın olmasın. Mevla buyuruyor, ben gökleri yerleri kıyameti kopartıp yok edeceğim de ben çocukların oyunu gibi deniz kenarında kumlardan deniz suyuyla ıslatıp kaleler kuleler yapıp oynayan, sonra akşam evine dönerken bir tekme vurup yıkanlar gibi manasız, hikmetsiz, gayesiz, fuzuli, abes olarak mı yarattım sizi? Hayır. Bu göklerin yerlerin hılkatinde yaratılmasında büyük hikmetler vardır. O da nedir? Size imtihan yurdu olacak. Siz bunda yaratılacaksınız. Yaşayacaksınız. Herkes kazandığının karşılığını görecek. Kimse haksızlığa uğratılmayacak. İyilik yapanların sevapları artırılır. Ama kötülük yapanların günahları artırılmaz. Tevbe ederlerse affolurlar. Tevbede sebat ederlerse günahları sevaplara dönüştürülür. Mevla bu kadar merhametle, keremle, lütufla yaklaşıyor. Şimdi inat etmenin, batılda ısrar etmenin ne manası var? Boşuna yaratılmadık. Batıl yaratılmadık. Kafirler öyle zanneder. Biz Müslümanız. Sa'idu billah. Ve ma halaknessemâe vel erdâ ve ma beynehumâ bâtılâ. Zâlike zannüllezîne keferû feveylül lillezîne keferû minennâr. Biz gökleri, yerleri ve arasındakileri boşuna yaratmadık. Eğer ahiret olmasa, hesap kitap olmasa, sorgu sual olmasa, sırat mizan olmasa, cennet cehennem olmasa, boşuna yaratıldık demektir. Ama bunlar olduğuna göre, herkes yaptığının karşılığını göreceğine göre, o zaman boşuna yaratılmadık. Kafirler öyle düşünür. Siz Müslümansınız. Siz onlar gibi eğlenemezsiniz. Siz onlar gibi gülemezsiniz. Siz onlar gibi keyif yapamazsınız. Sizin abdestiniz var, namazınız var, vaktiniz var, saatiniz var, zikriniz var, tesbihiniz var. Güneş doğmadan vazifeleriniz var, batmadan vazifeleriniz var, her vakitte vazifeleriniz var. Bir yandan meşru surette helalından çoluk çocuğun nefakasını kazanma derdiniz var. Bir yandan ahireti kazanma zaruretiniz var. Bir yandan çoluk çocuğun eğitimi var. Bir yandan insanlara doğruyu anlatma vazifeniz var. Çok sizin işiniz çok. Eğlenmeyen saniyeniz yok. Siz kafir misiniz ki onlar gibi eğlenesiniz? Onu kafirler öyle zanneder. Vay o kafirlerin başına cehennemde neler gelecek. O ateş onları nasıl yakacak? İçlerini dışlarını kapladığı vakitte. Neler diyecekler? يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ Suratları ateşte, kazanda kaynayan kelle gibi döndürülürken, cehennem içerisinde o yana bu yana çevrilirken, يَكُولُونَ يَا لَيْتَنَا اَطَعْنَ اللّٰهَ اَطَعْنَ الرَّسُولَا Ah ne olaydı keşke biz Allah'a itaat etseydik, biz peygambere ittiba etseydik. رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَعَدَتَنَا وَكُبَرَانَا Ya Rabbi biz efendilerimize, ulularımıza, reislerimize, liderlerimize, önderlerimize, kelli felli adamlarımıza, zenginlerimize uyduk. فَضَلُّونَ السَّب۪يلَا Onlar bizi yoldan çıkarttılar. Bizi cehennem yoluna soktular. Biz de şimdi ateşin dibini boyladık. Ehzab suresinin ayetleri bak. Ne kadar ayetler okuyorum size. Vay be kafirlerin başına cehennemde gelecek. Şimdi Allah Resulüne itaat etmek varken, bu kadar da kolayken, yarın ahirette bu boş temennilerin ne manası var? Onun için Mevla buyuruyor, biz sizi büyük hikmetlerle yarattık. اَمْ نَجْعَلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْأَرْضِ Yoksa biz inanıp salih amel işleyenleri, şu saatte oturmuş şu kanalların başında, ayet hadis dinleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi yapacağız? Hristiyanlık propagandası yapıyor. Kafirlik propagandası yapıyor. Şirk propagandası yapıyor. İslam'ın aleyhine, Kur'an'ın aleyhine. Vatanın, milletin aleyhine. Bölücülük faaliyetleri yapıyor. Efendim. Şimdi fesat çıkartmak için çalışanla islaha çalışanı bir tutar mıyız? Emneci'alül mutteqine kel füccar. Haramlardan sakınan, insanlara zulüm yapmaktan sakınan, fitne fesattan sakınan, İnsanların arasını açmaktan sakınan, kul hakkı yemekten sakınan kimseler, namazını kılan, orucunu tutan, emirleri tutan, yasaklardan kaçan kulları facirlerle bir tutar mıyız? Facir, fasık, yoldan çıkmış, pusulayı şaşırmış, helal haram bilmez, haddi aşmış. Bunları bir tutar mıyız? Yani ne demek? Biz sizi boşuna yaratmadık. Herkes yaptığının karşılığını görecek. Onun için şimdi ne diyorum? Yarın ahirette dönün bakın bize biraz nur alalım demeyelim için. İşte nur saçılıyor evinize, ocağınıza. Alın. Aradığınız buradadır. Gelin. Dinleyin. Milleti haberdar edin. Herkese mesaj çekin, telefon açın. Ya sen neredesin? Buradan nur saçılıyor. Bir ayet dinleyene nur olur diyor hadis-i şerif. Bak kaç ayet okuduk burada? 5-6 ayet oldu. Bu nurlar lazım değil mi sana? Şu saatte ne işin var? Kabirde lazım olan, mahşerde lazım olan nura kavuşmak için. Bir düğme kadar yakın. Çeviriyorsun, dinliyorsun. Sen ne iş yapıyorsun şimdi? Bak aynı evde, aynı, hatta aynı arabada, aynı uçakta bile olabilirsin. Biri kulağına takıyor. Efendim Lale Gül FM 88.4'ün mesela frekansını, buradan nura kavuşuyor. Ayet hadis dinliyor. Yanındaki de kulağına takıyor şarkıyı, türküyü. Ondan sonra acayip acayip müzikler. Manasını da anlayacağım bir şey yok. Dünyanın ahiretine hiçbir faydası yok. O da onu dinliyor mesela. Yan yana bile. Şimdi adam kulağına ne takarsa, ne çalarsa o kulağına o geliyor. Onun için herkes nura kavuşamıyor. Herkes nur peşinde değil. Ne olacak sonra? Bakın bize de biraz ışığınızdan, biz de yolumuzu görelim. Derken aralarına diyor bir sur çekilecek. Hadis suresinin ayetinde. O duvarın da kapısı olacak. Batınuhu fihi rahme. İç tarafta kalanlar rahmet içine dalacak. Cennet tarafı. Ve zahiruhu min kıbelihil azab. Dış tarafında kalanlar surun, oradan ateş başlayacak, azap başlayacak, cehenneme doğru sevkiyat başlayacak. Niye sen bu rahmet surunun efendim dışında kalıyorsun? Cennet duvarlarının sahasının dışında kalıyorsun? Mevla seni dışarıda bırakmadı. Sen kendi kendine niye bunu yaptın? Yunadûnehum elem nekum me'akum. Ondan sonra duvarın öbür tarafından sesleniyorlar bunlara. Biz sizinle beraber değil miydik? Aynı evde değil miydik? Karı koca aynı yatakta yatmıyor muyduk? Efendim aynı mektepte okumuyor muyduk? Aynı şunu yapmadık mı? Aynı bunu yapmadık mı? Ne olacak? Niye şimdi ayrıldık? Bunlar cevap verecekler. Kalû bela. Evet, dünyada birlikte gözüküyorduk ama, görünüyorduk ama aynı işleri yapmıyorduk. Aynı inançta değildik. Aynı amelde değildik. Aynı niyette değildik. Velakinnekum fetentum enfusekum. Siz kendinizi azaba soktunuz. Siz başınızı belaya soktunuz. Kendinizi fitnelendirdiniz. Ehl-i sünnet itikadına göre inançlarınızı tahsis etmediniz, gözden geçirmediniz. Rabbim benden ne istiyor? Bunu düşünmediniz. Kabirde bana ne lazım? Şimdi ölsem bana ne sorulacak? Siz bunun hazırlığı içine girmediniz. Kendinize zahmet verdiniz. Ve terabbastum. Beklentilere girdiniz. Tuğlu emellere kapıldınız. Kuruntulara kapıldınız. Daha ben çok yaşarım. Şimdilik gencim. 40'ından sonra namaza başlarım. 60'ından sonra hacca giderim. Efendim zekatı şimdi hesap ediyorum. Sonradan zekatımı efendim eksiğini tamamlarım vesaire. Ondan sonra şimdilik biraz daha içki içeyim, biraz daha kumar oynayayım, biraz daha zina edeyim. Efendim, sonra tevbe etmeye fırsatım olur belki. Böyle beklenti. Verteptüm, daha beteri var. Şüpheye düştünüz. Ya bu hoca konuşuyor ama acaba ahiret var mı? Kabirde azap var mı? Kabirde efendim müminlere istirahat var mı? Cennet bahçesi rahatı var mı? Ondan sonra mahşer var mı? Dirilmek var mı? Acaba? İman şüpheyle durur mu? Estaizu billahi innemel mu'minûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlihî thumme lem yertâbû. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah ve peygamberine iman ettiler, sonra hiç şüpheye düşmediler. Şüpheyle iman bir arada barınmaz. Şüpheli can cennete girmez. Şüphe olur mu ya? Ve bil ahiretum yuqinun. Takva sahipleri ahirete yakinen inanırlar. Gözle görür gibi, görmüşten ileri. Onun için Ali Efendimiz radıyallahu anh lefküşüfel gıta ve mezdettü yakinen. Şimdi gözümden perde peçe kaldırılsa, cenneti cehennemi gözümle görsem alenen zerre kadar imanım artmaz. Niçin? Çünkü artma payı yok. Öyle inanıyorum ki şu andaki inancım görmüşten ileri geçtiğinden görmekle ne artış kaydedeceğim? İman budur. Şimdi cennet tarafında kalanlar, duvarın dışında kalanlara ne diyorlar? Beraberdik ama siz işi bozdunuz. Dünyada birlikte oturuyorduk, kalkıyorduk, aynı evde yaşıyorduk, işte neyse. Ailevi bağlarımız vardı, akrabalık ilişkilerimiz vardı, karı koca ilişkilerimiz vardı vesaire. Ama Allah ahirette buyurdu ki aranızı açacağım. Ben yaptıklarınızı görüyorum. Ameline göre yere yerleştiriyorum adamı. Dünyada bunlar beraberdi, burada da beraber olsunlar diye ahirette bir kaide yok. Siz fitneye düşürdünüz kendinizi. Kuruntulara kapıldınız, beklentilere kapıldınız. İslam'ın Müslümanların aleyhine faaliyetlerde bulundunuz. Ya münafıklar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yakında ölecek. Bekleyin, bir şairdir, yakında devri biter. Efendim öldü mü kurtuluruz. Ondan sonra. Böyle. Siz de dünyada öyle. Efendim. Bu İslamiyet yakında geriler. Millet bundan bıkar. Namaz abdest kalmaz. Bu hoca da gider. Zaten hasta adam. Zor yaşıyor, her tarafı tıkanmış. Biz de bundan kurtuluruz. Bekle. Benden kurtulsan ne olur? Benim Allah'ımdan kurtulamazsın ki. Verteptüm, şüpheye düştünüz. Acaba. İnanalım mı, inanmayalım mı falan. Ve garratkum ulemaniyyü. Kuruntular aldattı sizi. Tuğle emel kuruntular. Aman daha çok yaşarım, ölüm çok daha bana çok var. Ondan sonra yok olur giderim, belki de hiç dirilmem. şimdi dirilecekmiş gibi boşuna dünya hayatının zevklerinden kendimi mahrum etmeyeyim. İş mi bu ya? Hatta ca'e emrullah. Allah'ın emri geldi. Ölüm geldi. Tek hakikat olan ölüm geldi. Hiç beklemediğin anda geldi. Birden gerçekle karşılaştın. Gözün açıldı, gönlün açıldı. Allah-u Teala'nın buyruğu üzere. Estaizu billah. Lekad künte fî gafletin min hâdâ. Kaf suresinde. Ölecek adama buyuruyor. Ölüm anında. Sen bu ölümden, ahiretten gaflet içerisindeydin. Hiç düşünmüyordun. Aklından bile geçirmiyordun. Ölümden bahsedenlere, ahiretten bahsedenlere. Ya beş paralık keyfimiz var, keyfimizi kaçırmayın. Moralimizi bozmayın, bu konuları açmayın diyordun. Fekeşefnâ anke gıtâeke. Şimdi senin perdeni peçeni açtık. İmam Gazali öyle buyuruyor. Ruh bedenle alakalı iken, yani insan hayattayken, şimdi bedenimizle ruhumuz birbirle çok alakalı, sarmaş dolaş iç içe, o zaman hakikatler görülmüyor. Ruh gerçekleri göremiyor. Bedenle ilişkisinden takıntıya kalıyor, perdeye takılıyor. Ama ruh bedenden sıyrılınca, ölümle beraber ruh ayrılınca, ruhun görüşü çok kuvvetleniyor. Ruh o zaman bütün gerçekleri görüyor ama iş işten geçiyor. Şimdi senden peçeni açtık. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ. Şimdi senin gözün çok keskindir. Ta ölürken nerelik olduğunu görüyor. Cennetlik mi, cehennemlik mi? Tabii önünde kabir var, mahşer var, sırat var, mizan var. En nihayet ya cennet ya cehennem ama ölürken belli ediyor bu iş. Renk veriyor. Çünkü ölüm meleği geldiğinde Cebrail aleyhisselam sağ kanadında cennet manzaralarını gösterirse, aha yerin burasıdır diye, o da onu seyrederken çabuk götürün beni derken efendim yağdan kıl çeker gibi canı çıkıp da anlamıyor. O zaman zaten nereye gideceğini görüyor. Gözü keskin görüyor. Çok ileriyi görüyor. Ama sol kanadında cehennem manzaraları gösterilip aha buraya gideceksin işte tehdidiyle karşılaşırsa o da çok ileriyi görüyor ama ya veyli haynete de bu ne be, vahy bana vahy nereye götürüyorsunuz beni diye bas bas bağırıyor. Komada adam son nefesinde can çeken adamın. Sen o bağırtısını, o sesini duyamayabilirsin ama ya bunu duyanlar da vardır gerçi ama burada gayba iman devreye giriyor. Şüphelenmeyeceksin. Kuruntulara kapılmayacaksın. Bak Allah'ın emri gelir. Etâmurullâhi felâ tes'acilû. İnkarcılar öyle. Ne zaman gelecek Allah'ın azabı varmış da peygamberler, hocalar bizi korkutuyor. Adam inkar ettiği için alay ediyor, dalga geçiyor. Gelsin de göreyim falan. Mevla buyuruyor. Acele istemeyin, Allah'ın emri geldi. Geldi, ölüm meleği geldi. Ya aniden gelir. Ve câet sekratul mevti bil hakka. Zâlike mâ kunte minhu tehid. Ölüm sarhoşluğu, sekerat-ı mevt denir ona. Ölümü öyle komaya sokar adamı. Ölmeden insan konuşamaz, duyamaz hale gelir. Ölümün sekeratı var. Çok zor, şiddetli kaplamaları, kuşatmaları var. Mevla buyuruyor. İşte ölüm sarhoşluğu geldi. Hak ile geldi. Gerçekleri getirdi. Gidi ruhu bedeninden ayrılacak adam. Sen bundan kaçıyordun değil mi? Ondan sonra bekle berzahte. Ne zamana kadar? Kıyamet kopana kadar. Erken ölen daha çok bekliyor. Tabii şu anda ölen 10 sene evvel ölenden, 100 sene evvel ölenden, 1000 sene evvel ölenden, 5000 sene evvel ölenden daha az bekleyecek. Ama işte ondan sonra ölene göre daha çok bekleyecek. Nihayet mahşere kalkış birlikte olacak. Ve nüfika fissur. Ondan sonra da sura üfürüldü. Yani üfürülecek ama bunlar olmuş bitmiş, benim ilmimde değişme olmayacak. Kesinlik kazandığı için mazi sıgasıyla olmuş bitmiş ifadesi Kur'an'da geçiyor. ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. İşte bu tehdit günüdür. Aman ne tehdit, ne tehdit. Mizanda sevabın mı ağır gelecek, günahın mı ağır gelecek. Sıratta Ayağın kayacak mı yoksa sebat mı edecek? Efendim ne diyelim? Havz-ı Kevser'de nasibim var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sancağı şerifi altında yerim var mı? Mahşerde dostlar arasında mısın? Düşmanlar arasında mısın? وَمْتَعَذُ الْيَوْمَ اَيُّ الْمُجْرِمُونَ Ey suçlular çekilin, seçilin ayrılın dostlarımdan. Dünyada dost düşman karışık yaşadınız. Şimdi rahmet kurası dostların adına çıkacak. Düşmanlar mahrum olacak. Bu işler zor. Tehditler, o zaman görülecek tehditler. Bu bizim iyi günlerimiz. Bunlar bizim iyi günlerimiz. Önümüzde ne zor günler var. İnşallah zor günler, önümüzdeki günler daha iyi olsun inşallah temenni ederiz ama hangi işteyiz ona bakalım. İşte böyle dinliyorsak, amel ediyorsak inşallah önümüz daha iyi olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında ne buyuruyor? Allahümme ceal hayra umri ahira ve hayra ameli gavatime ve ceal hayra eyyami yevme elkak. Benim dualarım kitabım var. Onda bütün bu dualar var. Ama amel eden kim var? Ama yine de çok cemaatimiz amel ediyorlar. Sağ olsunlar. Bize de dua ediyorlar. Biz de seviniyoruz. Yazdığımız kitaplardan okuyorlar, amel ediyorlar. İnsan memnun oluyor. Ama namazlardan sonra %100 dua kabul. Esme'u dua. Dübürüs salavatil mektube. Allah Teala tarafından en kabule şayan dua. Bir ve fi cevfil leyl gece teheccüd vaktinde. Bir de farz namazların akabinde. Bu duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farz namazların peşine yapardı. Sayfası aklımda değil tabi kitabın. Ancak hangi bölümde onu söylüyorum. Nereden bulacaksınız? Beş vakit namazın farzından sonra, namazdan sonra yapılacak dualar bahsi var. Dualarım kitabı. Dualarım adı dualarım. Onda herkesin evinde hemen hemen var. Rafa koymuşlar, kütüphaneye koymuşlar. Bende var diye hava atıyorlar. Ya sende var ama içinde ne var? Ağzında ne var? Kalbinde ne var? Kabre indiğinde seninle ne var? Amel ettiğin, okuduğun seninle gelecek. Kütüphanedeki kalacak. Leyse bi'ilmin ma ya'il qimatru mel ilmu illa ma ve'as sadru demiş şair. Kütüphanenin koruduğu, sakladığı ilim değildir. Ancak göğsün, kalbin sakladığı, ezberlediği ilimdir. Amel edersen de faydalı ilim olur. Amel etmezsen de bir faydasını göremezsin. Ezber edebilsen neye yarar okumadıktan sonra? Ne buyurdu Muhammed Mustafa? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbim, ömrümün en hayırlı kısmını son kısmı eyle. Ya Rabbi, günlerimin en hayırlısını sana kavuşacağım gün eyle. Amellerimin en hayırlısını son amellerim olarak takdir eyle. Duayı görüyor musun? Ya bu ya, acayip bir dua. Onun için inşallah diyorum önümüzdeki günler daha iyi günler olsun. Ama herkes hakkında bunu söyleyebilir miyiz? Yani amin desek de kabul olunacak dua mıdır herkes hakkında? Ne işteyse ne ameldeyse başına o gelecek. Tabii ki kötü amelde olanlar ileride daha Allah muhafaza etsin bu yaptıkları ektiklerini biçerken yaptıklarının karşılığını görürken çok kötü günlere kavuşacaklar. Onun için dikkat etmek lazım. Çok dua etmek lazım. Yalvarmak lazım. Hesaplı yaşamak lazım. Biz kuluz. Biz mesulüz. Biz mükellefiz. Şu saatlerde nur kazanmak lazım. Kuruntulara kapılmamak lazım. Daha vaktim var. Daha yaşarım. Şuyum buyum. Yok. Bak duvarın arkasından ne diyorlar? Sizi kuruntular aldattı. Allah'ın emri ölüm aniden geldi. Sizi hiç hazırlıksız yakaladı. Garrakum billahil garur. O çok aldatan bir şeytan var. O kendi çok aldanmış, bir de insanları çok aldatır. Öyle bir aldatır ki. İşte o sizi Allah adına aldattı. Ne dedi size? Ya Allah gafurdur, rahimdir, kerimdir. Senin tevbeni kabul edersen şimdilik biraz daha devam et. Sonra daha yaşarsın. Efendim tevbe ettiğin anda da kabul olursun. O kendi aldanmış. Güneş batıdan doğmadan tevbe edeceğim de kabul olacağım diye kendi bile bekliyor. Allah Teala ona haber etmeden güneşi batıdan doğuracak. Ondan sonra iblis başlayacak, bas bas bağıracak. Bütün iblisler başına toplanacak. Efendimiz, büyüğümüz, niye ağlıyorsun, bağırıyorsun? Sizin bir şeyden haberiniz yok. Diyecek ki benim bütün beklentim güneş batıdan doğmadan tevbe ederim. Tevbe kapısı açık. Batıda tevbe kapısı var. Bu hususta çok hadis-i şerifler var. Biz bunları haftalık derslerimizde, salı akşamları radyoda Perşembe akşamları da derneğimizde, Ahmet Yesevi Derneği'nde efendim ders olarak yapıyoruz. O derste bu hadis-i şerifler yeni geçti. Bunlar tabii her şeyi her an söyleyemiyoruz. Takip etmek lazım. İnsan bunların peşine düşecek. Bu kadar ayet hadis nerede bulacak? Evvelce bir hadis dinlemek için adam 2 ay 3 ay yol gidiyordu. Kalkıyordu Irak'tan adam, Ebu Hureyre'yi göreyim de bir hadis duyayım veyahut bu hadisi sen söyledin mi? Senden mi duydu bize söyleyen adam diye? Ta Arafat'a gidiyordu. Hadi Bağdat neresi, Arafat neresi ya? Bu iş böyle. Bu ilmin kıymetini bilenler kazanırlar. İşte batıda tevbe kapısı var. O kapandı mı iş bitti. Ne imam yarar, ne hayır yarar, ne tevbe kabul edilir. İşte İblis ondan sonra ben size bir şey demiyordum. Şimdi faaliyetlerinize devam edin. İnsanları saptırmaya devam edin. Ama tevbe kapısı kapanmadan ben uyanacağım, haberdar olacağım. Ve sizi de tevbe ettireceğim. Hep beraber tevbe kapısı açık olduğundan kurtulacağız sanıyordum ama bak şimdi benim haberim olmadan güneş batıdan doğdu. İşimiz bitti, ebedi cehennemde kaldık hepimiz. İblis böyle diyecek. Sana bana yakışır mı iblis gibi beklentilere girmek? Zaten aldanmış, kendisi aldanmış. Sen ona niye aldanıyorsun? O çok aldatıcı iblis var ya. Onun hilesi çok. Bize musallat olmuş. Biz görmediğimiz yerden bizi görüyor. Düşmanımız kuvvetli. Ama dostumuz daha kuvvetli Allahu Teala. Düşmanımız biz görmediğimiz yerden görüyorsa dostumuz olan Allahu Teala da onu görmediği yerden görüyor. Mevla mekanda münezzeh. Ne demek istiyorum? Yani Allah Teala onun şerrine karşı bize yeter artar. Yeter ki Allah diyelim. O bize kitap indirdi. Benim hidayetime uyun, korkmayın diyor. Kitap, Kur'an geldi bize. Bak bu kadar ayet hadis okunuyor. Sen bunu dinlemeden nasıl uyacaksın? Bu ilimleri bilmeden nasıl tabi olacaksın? Neye tabi olacaksın ya? Ben Kur'an'a uydum. Kur'an'da ne yazıyor bilmiyorsun. Nereye uydun ya? Böyle uymak olur mu? Bu uyuntuluk olur ya. Ezbere konuşuyorsun. Ben Allah'ımı seviyorum, peygamberimi, kitabımı. Anladık da ne biliyorsun kardeşim? Tanımadan sevgi olur mu? Bilmeden efendim tabi olunur mu? Ne? Onun için illa ilim diyoruz. Şu dersler dinlenecek. Dinletilecek. Sevdiğin adama yapacağın en büyük iyilik ayet hadis dinletmek ya. Onun için فَالْيَوْمَ لَا يُخَدُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ. Artık bugün sizden fidye alınmayacak. وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Ne kafirlerden ne münafıklardan. Fidye verin de para getirin de şunu yapın da bunu yapın da kurtaralım sizi de. Böyle bir şey yok. Mevâkümün nâru yem mevlâküm. Sığınağınız barınağınız ateştir. Çocuk anasının kucağına sokulduğu gibi siz cehenneme sokulacaksınız. Hem de cehennemden beter belaları görünce seve seve ateşe atlayacaksınız. Ya Rabbi erihnâ ve bin nâr. 50 bin sene mahşerde güneşin altında bekletilince İğne atsan yere düşmez izdiham içerisinde. Ya Rabbi ateşle de olsa bizi rahatlattır. Beklemekten canımız çıktı diyeceksiniz. Hiye mevlaküm. Sizin mevlanız, sahibiniz, dostunuz, arkadaşınız o ateştir. Ya dünyada Allah'ı mevla tutmazsan, hakiki dostun Allah olduğunu, Resulü olduğunu, müminler olduğunu bilmezsen, müminlerin cemaatinden, ehli sünnet vel cemaatten, itikat ve amel bakımından ayrılırsan, İşte o zaman ateş senin Mevlan olur. Allah gibi Mevla'yı bırakanın sonu hüsran olur. Ente Mevlana. Ya, bizim Mevlamız sensin. Niye demiyorsun Allah'a? Feni'mel Mevla ve ni'men nasir. Ya Rabbi ne güzel Mevlasın, ne güzel yardımcısın. Kabirde de, mahşerde de, her yerde de bizimle berabersin. Niye demiyorsun? Dostunu düşmanını seçemiyorsun. Karını zararını bilmiyorsun. Dünyada ahirette sana zarar edecek şeyleri dinliyorsun, izliyorsun. Şu saatlerde şu kanallardan senin hidayetin efendim anlatılıyor. Sana nur saçılıyor. Bunları almıyorsun. Kendine yazık ediyorsun. Onun için Rabbimiz peşinde ne buyuruyor? Estaizu billah. Elem ye'nilillezine amenu en tehşi'a kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele minel hak. Bu inandık diyenler, ey müminler, biz de Müslümanız diyorsunuz. O inananların hala kalplerinin Allah'ın zikrine, Kur'an'ına, kitabına karşı yumuşaması, hak olarak inen ayetler karşısında saygıya, korkuya kapılmasının zamanı yanaşmadı mı? Bu gaflet daha ne kadar sürecek? Yahudi Hristiyanlar gibi kitaplarını değiştirdiler, dinlerini bozdular, kalpleri katılaştı, helak oldular. Bak dünyada Müslümanların başına bela oldular, insanlara zulmediyorlar, Müslümanların vatanlarını işgal ediyorlar, Müslüman vatanlarında fitneler çıkarıyorlar, milleti birbirine sokuyorlar, terör çıkarıyorlar. Görmüyor musunuz neler yapıyorlar? Ne eşkıyalıklar yapıyorlar? E tabi kitabından uzaklaşırsan olacağı budur. Allah'ın ayetini dinlemezsen, hak ayetleri dinlemezsen uyacağın batıldır. Dostunu düşmanını bilmezsen, efendim, düşmanına dost diye tutunursan, sarılırsan, onu seni hakiki dostun olan Rabbinden uzaklaştıracak filmlerini, sinemalarını, dizilerini, eğlencelerini, modalarını alıp da başına koyarsan olacağı budur. Mevla buyuruyor. Hala yaklaşmadı mı inananların, müminiz diyenlerin, biz Allah'a, ahirete, Kur'an'a inandık diyenlerin kalplerinin Allah'ın zikrine karşı yumuşaması, gözlerinin yaşarması, ayetleri dinlediklerinde ağlayıp sızlamaları, yalvarmalarının zamanı yanaşmadı mı? Bu katılık ne kadar sürecek? Bu gaflet ne kadar devam edecek? Onun için Rabbimiz bizden tevbe istiyor. Rabbimiz bizden yöneliş istiyor. Rabbimiz bize şu fırsatları verdi. İşte önümüzde mübarek Zülhicce-i Şerife ayı var. Hac ayı geliyor. Haram ayların 3 tanesi peş peşe. Bu peş peşe olanların ikincisi Zülkade'deyiz şimdi. Zülhicce-i Şerife. Evet, Perşembe, Cuma, Cumartesi oruçları başladı, haram ay oruçları. Perşembe, Cuma, Cumartesi tutana Allah 900 sene sıralı ibadet etmiş sevabı yazıyor. Nerede bulacaksın bu bolluğu öldükten sonra? Bak haram ay. Mübarek Zülhicce ayı geliyor. Haftaya salı gecesi dersimizde saat 9'da buluşalım da inşallah Zülhicce ayının, hele ki ilk 10 gecelerinin faziletlerinden konuşalım. Ne büyük geceler, ne sevaplar, ne hayırlı ameller, ne faziletler, anlatalım size. Bir yere söz vermeyin. Salı 9'a alarm kurun şeyi. Cep telefonunuzu, neresi efendim, bilgisayarınızı alarm koyun. Çalsın size yarım saat evvelden, hatırlatsın size. Ne büyük geceler geliyor. 10 gece. Sayılı geceler. Hemen geçer. Ama ne sevaplar, ne ibadetler, ne faziletler. Böyle efendim dereler akıp giderken ağzı kuruyup da bakanın enayiliği gibi. Bu mübarek 10 geceleri de ibadetsiz, zikirsiz, efendim ahiret malzemesi azı hazırlamadan geçirirsek vay bizim halimize. Ama bilmeden olmaz. Onun için bize Allah öğrettiyse biz de zekatını vereceğiz. İlmin zekatı öğretmektir. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Dinleyin Allah için, dinletin Allah için diyoruz. Ne diyoruz? Haftaya, salıya çok önemli. Dünyanın her tarafından dinleme imkanı var. Uydudan bulabiliyor, internetten bulabiliyor. E yani sen şimdi cehennemi arayan da buluyor, cenneti arayan da buluyor. Millet ne işler buluyor, ne zor yerlere efendim ulaşıyor da siz bu kadar kolay adrese, cennetin adresine niye ulaşamıyorsunuz? Aman seferberlik yapın. Bu Zülhicce ayı çok büyük ay. Bu 10 gecelere Rabbim yemin ediyor ve leyalini aşır. 10 gecelere yemin ederim Allah buyur. Bak Mevla buyuruyor, yanaşmadı mı sizin kalplerinizin Kur'an'a karşı, zikre karşı yumuşamasının zamanı, yanaşmadı mı sizin bu katılığınızın geçme zamanı, yaklaşmadı mı? Siz nasıl böyle ehli kitap yavruları gibi, Yahudi Hristiyanlar gibi katılaşacak kalbiniz, daha ne kadar daha katı kalacaksınız? Onun için inşallah bir hadis-i şerif başlamıştım biliyorsunuz. Abdurrahman bin Semura radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi bir madde okuyalım. Bu gece Rabbim hiç aklımda olmayan şeyleri ağzıma getirdi. Ben böyle bir hesap yapmıyorum. Şunu konuşayım, bunu konuşayım, hazırlık da yapmıyorum. Bir dersten, hadis-i şeriften başlamıştık. Bu gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü hakikatlerden birisi. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ اُمَّتِي يَأْتِ النَّبِيِّينَ وَهُمْ حِلَقٌ حِلَقٌ kullama merra ala halaqatin gulide fecaehu gutisaluhu minel cenabeti feahade biyedihi feecillesehu ila cembi. Ümmetimden bir adam gördüm. Peygamberlerin yanına geliyor. Mahşer günü peygamberler halka halka oturmuşlar. Halakalar kurmuşlar. Böyle yuvarlak şekilde. Enbiya-i azam ve Resulü fikam. Aleyhim salavatül menne hazarat. Ne büyük insanlar. Mahşer onların günü. O hangi peygamber halkasına rastlasa kovuluyor. Git uzak ol, defol. Yanaşma buraya. Çok mahzun oluyor. Çok üzülüyor. Tam o anda dünyada cünüplükten yıkanması var ya, gusül gusül. O çok muazzam bir iş. Titiz olacaksın. Dikkatli alacaksın. İğne başı kadar kuru yer bırakmayacaksın. Ya tırnaklarını güzel keseceksin. Ayağında şuranda buranda efendim sakızdı şuydu buydu yapışkan bir şey bulundurmayacaksın. Onları kazıyacaksın. Bu gusüle önem vereceksin. Cünüplükten yıkanacaksın ya. O gusül geldi. Elinden tuttu, o kadar peygamberlerin kovduğu adamı aldı benim yanıma oturttu diyor. Size bu gusül angarya gelmesin, size zorluk vermesin. Yarın ahirette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına sizi oturtacak salih bir amel olduğunu düşünürseniz daha titiz olursunuz. Sünnet veci üzere. Bizim abdest risalemizde bu gusül bahsi var ama baskısı da çıkmadı, işte çalışıyoruz inşallah. Epeydir baskısı bitmiş diye yeniden bir firist yapıyoruz da baskıyı hazırlayacağız oradan. O zaman daha size tarif ederim. Sayfelerini de söylerim de. Zaten evvelce almış olanlar da mevcuttur. Yeniden bir gözden geçirelim. Bu gusül ibadeti nasıl alınıyor? Bunun farzı, vacibi, sünneti, müstehabı, edebi nedir? Bunlara riayet edelim. Yani gözümüz gibi, gözümüzün ışığı gibi koruyalım. Bu amellere önem verelim, değer verelim. Bak yarın ahirette bunlar bizi gelip kurtarıyor. Ve raeytu racülen min ümmeti yettegî ve hecennâri biyedî an vecî. Ümmetimden bir adam gördüm. Cehennemin alevleri suratına doğru yaklaşıyor. O eliyle ateşin alevini yüzünden savmaya çalışıyor. Ya insan eliyle bu iş yapabilir mi ya? Onun için Allah Teala buyuruyor. Efemen yetteki bi veci su'el azabi yevmel kıyame. Kıyamet günü kötü azabı görünce eliyle yüzünü efendim korumaya çalışanın durumu hiç cennette rahat rahat istirahat edenin durumuyla bir olur mu? Ne tehlike, ne tehdit. Ateşe atılmak üzere elini tutuyor önüne. El senin ne kadar koruyacak ya? Ateşten adam el korumu, demir bile korumaz. Demiri eritiyor. Onun için bu ümmetim zor durumda idi. Bir de baktım fecaetu sadakatuhu fesarat zillen ala ra'sihi ve sitran anveci. Dünyada verdiği sadakası, sadaka var ya, hayır, hasene, yardım, fakire, yetime, dula, miskine, evvela en yakınlardan, akrabadan başlamak üzere, komşulardan, hak sahiplerinden itibaren yapılan yardım, hayır, hasene, o sadaka geldi, başına gölge, yüzüne perde oluverdi. Nerede bulacaksın orada perdeyi? Demiri bulsan eritir. Ama sadakayı eritemiyor. Sadaka ne kadar? O gizli verilen sadaka hele bir de. En önemli sadaka, gizli verilen sadaka. İnne sadakate sirri tudfi'u gadaber rabbi. Gizli verilen sadaka, kimseye duyurmadan, gösteriş yapmadan yapılan, verilen sadaka Allah'ın gazabını söndürür. Allah Teala bir kuluna kızsa, onu cehenneme atacak olsa, o sadaka diyor Allah'ın gazabını söndürür diyor. Allah'ın gazabını söndüren şeyden daha kuvvetli ne olabilir? Dünyada hangi bir şey söyleyebilirsiniz kuvvet bakımından Allah'ın gazabını söndürebilir? İşte gizli sadaka bu. Ya, sadakayı gizli veren arşın altında gölgelenecek. Yedi kişiden biri ve racülün tesaddeke ehfa hatta la te'aleme şimalumatun fiku yeminu. Gizli gizli sadaka veriyor. Eskiden büyükler bu gizliliğe o kadar rahat ederlerdi ki sadaka alan bile kimin verdiğini bilmezdi. Kapısına koyardı, bırakır giderdi. Ama şimdi tabii biraz zor oldu. Adamı kapısına bıraksan sen biraz gitsen başka biri alır onu. Hem de hiç muhtaç olmayan biri alır. İçerideki açlıktan ölü kalır. Kapı, öbürü kapıda bir şey buldum diye alır kaçar. Çalar. Eskiden tabii daha hakka hukuka riayet fazla olduğundan daha kolaydı bu işler. Şimdi tabii gizliyim diyorsun. Adama veriyorsun beni deme. Bu sefer verdiğin adam yiyor onu. Öbür adama da sormuyorsun ya gizli yapacağım diye. Geldi mi sana bu sadaka yardım ulaştı mı sana demeyeceksin ya göğe. Aradakine de kolaylık oldu işte. O da aldı yedi. Onun için iş zor. Allah görüyor Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Başa kalkmamak lazım. Ağır konuşmamak lazım. Hatta sadakamızı kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz diye teşekkür etmek lazım. Sualuna du'auna lil cenneh. Lehum aleyna bil kabul minne diyor Allah dostlarım. Bizden Allah için yardım isteyenler bizi cennete çağıranlardır. Yardımımızı, hayrımızı kabul ettikleri için de özellikle teşekkür etmemiz lazımdır. Neden? Buradan bir parayı göndereceksin efendim Konya'ya, Giresun'a, Trabzon'a bilmem ne kadar ondan masraf kesiyorlar. Ne kadar fazlaysa o kadar fazla kesim oluyor. Yani adam buradan 5-600 kilometrelik yolda ne kadar para kesiyor? Peki bu adam senin sadakanı kabul eden adam ne yapıyor? Senin paranı dünyada alıyor, ahirete götürüyor. Dünya neresi, ahiret neresi? Bu aradaki mesafeyi kimin hesabı belirleyebilir? O kadar uzak aleme ne yapıyor? Senin paranı götürüyor. Şimdi buna ne kadar teşekkür etmen lazım? Senin azığını ulaştırıyor oraya. Onun için sadakası geldi. Başına gölge oldu. Ennâsü fî zilli sadakatihim yevmel kıyâme. Hadis-i şerif. İnsanlar kıyamet gününde verdikleri sadakanın gölgesine girecekler. Güneş tavan boyu yakın gelecek. Harareti 60 kat artacak. Bu kadar sıcaklığı bile yetiyor. Bizi kavuruyor. Çöllerde çık da bak. 50-60-70 derece adam açıkta kafası kalsa bir iki saatte beyin kanaması gider. Ya. Bu bir ne kadar uzakta? Bir tavan boyu yakına gelirse hararetle 60-70 kat artırılırca bunun altında beyin dayanır mı? Kafa dayanır mı? İşte insanlar o zaman gölgeye muhtaçtır. Kim gizli sadaka verirse sağ elinin verdiğini sol eli bilemeyecek derecede gizli. Sebatun yuzulluhumullah fi zilli yevme la zille illa zillu. Yedi kimse Allah'ın gölgesine girecek. O gün Allah'ın gölgesinden başka gölge yok. O gölgeye giremeyen yandı. 50.000 senede kaldı. İşte onun için cehennemi arayacak. Erihna ule binnar. Ateşe de atacaksan da bizi bir rahatlattır da yerimizi bilelim diyecek. Bu ne beladır? O gölgeye giren 7 kişiden biri bu. Gizli sadaka veren. Sadaka böyle bir şey. İnsanlar kıyamet günü sadakalarının gölgesindedir. Gölgen ne kadar koyuysa sen o kadar rahatsın. Ama az sadaka verdin, gösteriş yaptın, işi karıştırdın. İşte. Senin gölgen delikli. Şemsiyen delikli. Ne olacak? Bir taraftan kafanı çeviriyorsun, oradan güneş vuruyor. O tarafa geçiyorsun, oradan güneş vuruyor. Güneş birden öbür tarafa gitti. Sen burada yandın, kavruldun. Ne olacak şimdi? Allah için verelim. Muhtaçları bulalım. Konu komşudan ihtiyaç sahiplerini kollayalım. Raitu raculen min ümmeti ca'atü zebaniyetül azab fecaahu emruhu bil ma'rufi ve nehyu anil münkeri festenqadehu min zalik. Üçüncü maddeyi okuyorum bugünkü dersimizde. Uzun hadis-i şerif. 2-3 haftadır devam ediyorum. Ümmetimden bir adam gördüm. Azap zebanileri, 19 melek, cehennemin görevlileri, Allah merhamet duygularını almış, zerre kadar onlarda bir acıma bırakmamış, insanın bağırmasından zevk alıyorlar. Ne kadar feryat ederse onlar hiç en ufak merhamete gelmiyorlar. Allah Teala onlardan merhamet almış. Çünkü zerre kadar acıması olsa o ateşe atarken bağıran adamın feryadına dayanıp da onu ateşe atamaz. Onun için Mevla onlara merhamet vermemiş. Azap zebanileri geldi. Tam adamı yakalayacaklar. Adam cehenneme gidecek. İyiliği emredip kötülükten nehyetmesi geldi. Onu onların ellerinden kurtardı, halas etti. Ne demek iyiliği emretmesi? Kardeşim namaz kıl, Allah'ın farzıdır. Kabirde ilk namaz sorulacak mesela. İşte iyiliği emrettin. Ne demek? Oruç tutmayanı ya oruç tut işte. Bu büyük bir ibadettir. Ahiret farzdır. Yarın ahirette Mevla bundan soracak. Dedin adam oruca başlattın bak. Ha burada tabii iyiliği emretmek derken illa tesir ettirmek senin benim elimde değildir. Mesele onu usulüyle, üslubuyla, ilimle, hikmetle, güzel vaazlerle ona ulaştırabilmek artık. Mesele bu. O tutar tutmaz o ayrı bir mesele. Senin vazifen iyiliği emretmek. Emretmek derken öyle yap şunu bilmem ne. O emir Türkçedeki emir manası değil. Yani bu Allah'ın emridir diye tebliğ etmek. Dava bu. Efendim ona haccın farziyetini anlattın. Bak malında zekat var. Fakir fukaranın hakkıdır. Yarın ahirette bu sana sorulur. Al işte zekatını öde bir hesap yap şuna göre. İyiliği emrettin. Kötülükten ne yedin? İçki içene dedin ki bu ateştir. Pisliklerin anasıdır. Bundan sakın bak. İbadetin namazın kabul olmaz. Allah muhafaza ölüm gelir aniden sarhoş olursun. Çok kötü bir ölüm olur mesela falan. Ondan sonra işte zina edene o zinanın ahirette zina edenlerin yüzlerinin karalığını ne belalara düşeceklerini azaplarını falan anlatırsın. Biraz tabii korkutma da var bu işin içinde ama tabii hakaret olmamalı. Kendini de o adamdan üstün görmek durumu olmamalı. Çünkü onun zafiyeti olan bir konuda sen kuvvetli olabilirsin ama senin de zafiyetli olan bir konuda o kuvvetli olabilir. İnsanların böyle huyları vardır. Sen beş vakit namaz kılıyorsundur. O adam kılmıyordur. Sen ona tabii ki güzel bir şekilde anlatırsın. Ama kendini ondan üstün görmek hakkın ve haddin değildir. Çünkü ne olabilir? O adam beş vakit namazda gevşeklik ediyorsa, kılmıyorsa da bakıyorsun da o adamda da ne yoktur? Mesela çalıp çırpma yoktur. Kul hakkı yoktur. Bazı da böyle oluyor. Bu sefer ne oluyor? O da sana o hususta vaaz edebilir. Diyebilir ki bak sen hacısın, hocasın, namazda kılıyorsun ama bu taraftan da milletin hakkını yiyorsun, yamuk yapıyorsun sen. Bunu yapma kardeşim diyebilir. Onunki de sana tesir eder işte o zaman. Allah Allah. Adamın anı secdeye gelmiyor ama görüyor musun ne kadar haktan hukuktan sakınıyor. Böyle çok adamlar var. Onun için kimse kendini başkasından üstün görmemeli. Allah Teala kullarına iyilikleri bölüştürmüştür. Bütün iyilikler bir kişide toplanmış diyemeyiz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kamil varisleri bunlar çok nadirattandır. Bu itibarla kendini üstün görürsen onun yaptığı günahtan daha büyük günaha düşmüş olursun. Ucub günahına düşmüş olursun. Bu bir beladır. Ne yapacaksın? Kendini ondan aşağı görerek. Ben kılıyorum ama benimki de kabul oluyor mu? O da belli değil yani. Ama ben sana da tabii bu hayrı sana tavsiye etmek durumundayım. Ben senin iyiliğini istiyorum. Seni seviyorum. Hani böyle. Yoksa sen cehenneme gideceksin. Ben zaten cenneti garantiledim. Edasıyla yaklaşılma olmaz. Bu uzaklaştırır. Yaklaştırmaz. Evet. Kötülükten ne yetmek nedir? İçki içmemesi için, kumar oynamaması için, zina etmemesi için, faiz yememesi için, yalan dememesi için, yalancı şahitlik yapmaması için mesela. Kulak yememesi için nasihat ediyorsun. Hele bir de ayet hadisten bir şeyler bilip de hani konuşulursa çok tesir eder, çok faydalı olur. Şimdi ne yaptın dünyada? Neme lazımcılık yapmadın. Bana ne demedin. Çoluğunla, çocuğunla, eşinle, komşunla uğraştın. Artık işçiysen işçi arkadaşınla, işverensen işçinle. Neyse herkes çevresindeki saha içerisinde iyiliği emredip kötülükten ne edecek? Bunu yaparsa büyük iş yapmış olur. Bak o işin büyüklüğünü anla ki zebaniler yakalamış adamı götürüyor. Adamın durumu iyi değil. Adamın başka günahları var. Ama iyiliği emretmiş kötülükten ne yetmiş? İyi bildiği şeyleri, İslam'ın iyi gördüğü şeyleri insanlara tavsiye etmiş. İslam'ın yasakladığı bazı şeylerden insanları engellemeye çalışmış. Bu arada kendinin de yaptığı günahlar olabilir. Kimse peygamber değil yani. Kimse peygamber değil. Hiçbir hoca peygamber değil. Ancak ismet sıfatı, korunmuşluk peygamberlere mahsustur. Bunun dışında herkesin hata payı var. Ama ne diyoruz sana? Bu ne tarafa ağır gelecek meselesi var burada. İyiliği emredip kötülükten ne yetmesi geliyor, onu zebanilerden bile kurtarıyor ya. İşte onun için irhamu men fil ardı yerhamkum men fis sema. Yerdekiler acıyın, gökteki melekler de size acısın. Errahimun yerhamuhumur rahman yevmel kıyamet. Acıyanlara kıyamet günü Rahman Teala rahmet edecek. Şimdi tabii bu acımaktan geliyor. Bir adamın namaz kılmadığını görürsen, ona acıyorsan insanlara, yani onun bir amanın çukura düştüğünü seyretmek gibi, seyreden gibi gattar Katı kalpli değilsen, zerre kadar merhametin varsa tabii onun elinden tutarsın, onu o çukurdan kurtarırsın. Bunun gibi de namaz kılmayanın da ölüp de ahirette kabirde azap göreceğini bildiğinde bunu buna demeden duramazsın ki. İşte o zaman rahmet devreye giriyor, merhamet devreye giriyor. Sen kullara acıdığın için Rabbin de sana acıyor. İyiliği emretmek, kötülükten de etmek budur. Sen zinanın, içkinin, kumarın, faizin, fuhuşun, yalanın, dolanın, haramın, efendim kötülüğünü, azabını bildiğin zaman buna düşen bir insanı tabii ki uyarırsın. Çünkü o kendel harame ne arar? Sanki haram ateşin ta kendisidir. Adam ateşte yanıyor, sen el uzatmayacak mısın? Sen kaçacak mısın? O yansın diye bakacak mısın? O zaman merhamet lazım, vicdan lazım, insaf lazım. Allah aşkına Celle Celaluhu. Bak biz size bu noktadan, bu kanaldan, 88.4'ten, bu lalegulefem.com internet adresinden ve uydu adreslerinden duyuruyoruz. Allah için duyuruyoruz. İyiliği emrediyoruz, kötülükten nehyediyoruz. Gerçi kendimiz bütün iyilikleri yapan ve bütün kötülüklerden kaçan insanlardan olduğumuzu iddia etmiyoruz ve edemeyiz. Ama mürû bil ma'ruf ve illem te'amelû bi, siz yapamasanız da iyiliği yapılmasına teşvikçi olun. Venhev anil münkeri ve illem teşteni buhu küllehu. Kötülükten nehyedin, engellemeye çalışın. Siz hepsinden sakınamıyorsanız da efendim bana ne demeyin. O başka bir sorumluluk. İyiliği emretmedinse kendin yapmadığın ayrı sorumluluk, yap dememen ayrı sorumluluk. Günahtan sakınmamak ayrı sorumluluk, günaha düşene yapma bunu demiyorsan o da ayrı bir sorumluluk. Bu mesuliyetlerin ne kadarından kurtulursak o kadar kar. Vebali ne kadar azaltırsak o kadar kar. Onun için bak ne yapacaksınız? Önümüzdeki derste çok güzel şeyler konuşulacak. Tabii bu hadis-i şerif de bitmeyecek ama artık o da daha sonraki haftaya da kalabilir. Yani bunlar devam edeceğiz. Allah ömür verdikçe inşallah efendim sizlere hizmet edeceğiz. Biz sizin hizmetçiniziz. Allah hizmetimizi kabul eylesin. Biz sizi Allah için seviyoruz. Sizi biz kendimizden Allah şahittir üstün görüyoruz yani. Bizim günahımız herkesten fazladır. Biz günahımızı biliyoruz. Ama burada da bir vazifemiz vardır. Allah bize bir şeyler öğretmiş. Bunu da öğretmek durumundayız. Siz de duyduğunuz kadar duyuruyorsunuz. Ben hoca değilim, vaaz edemem, ayet hadis senin gibi okuyamıyorum. Yanlış mana veririm, kafamda bir şey kalmıyor. Hatırımdan karıştırıyorum, yanlış bir şey söylerim. Ha tabii bundan çekinmeniz doğaldır ve çekinmelisiniz tabii. O zaman ne yapıyoruz? Beraber anlaşıyoruz. İşte saat 9'da salı gecesiydi, mesajdı, telefondu, bütün herkesi arıyorsun. Eşine, çevrene, dostuna haber salıyorsun. Ne oluyor? Bu vaazları ona sen yapmış oluyorsun. Sana da bir kolay yol öğretiliyor burada ya. Sen bunu yapman zor. Bak kolaylık var şimdi. Çünkü o kanala ulaşamayacaktı. O ayet-i hadisi duyamayacaktı. Sen sebep oldun. Dedin ki efendim şurayı dinle şu saatte. Eddallu alel hayri kefaili. Hayra delalet eden onu yapan gibidir. Ha emri bil maruf yaptın. Ha emri bil maruf yapanın adresini verdin adama. Bunun ne farkı var? Kalın kafalılık bize gerekmez. Bize yakışmaz. Bu kanallar tebliğ araçlarıdır. Bellihu anni ve levay. Bir ayet bir hadis olsun. Benim tarafımdan ümmetime duyurum buyuruluyor. Hepinizin evine arabasına gelmemiz mümkün değildir. Bu vesileyle size duyurmuş ve ulaştırmış oluyoruz. Ulaşmış oluyoruz. Allah Resulü'nün haberlerini ulaştırmış oluyoruz. Herkes seferber olsun. Herkes seferber olsun. Önümüzde çok önemli günler var. Bir iki hafta çok önemli dersler var. Zülhicce-i Şerife dersi var. 10 gecelerin amelleri var, faziletleri var, vazifeleri var. Kurban vazifesiyle ilgili konular var. Bunlar konuşulacak. Ondan sonra tabii bir Noel tehlikesi var. Allah muhafaza Hristiyanlara benzemek, bu misyoner faaliyetleri artmış durumda. Allah muhafaza. Ya İslam'dan çıkıp da Hristiyanlığı seçenler bile var. Bir de bu karmaşada diyalog peşinde olanlar var falan. Bu hususta da tabii önümüzdeki günlerde İkazlarda bulunacağız. Hemen bir iki ders arayla bu konulara temas edeceğiz. Evet. İnşallah şimdiden niyet edelim. Yaşarsak vazifedeyiz. Ölürsek de Rabbimizin rahmetindeyiz. İnşallah bu vesileyle hepinize bu hadis-i şerifte okuduğumuz son konuyu bir daha hatırlatıyorum. Zebanilerin eline bile düşecekken İyiliği emredip kötülükten nehyetmemiz gelip bizi kurtaracak güçtedir. Öyleyse hepimiz Allah'ın azabına karşı siper olarak inşallah siperlere girelim. Bu ne demek? insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyedelim. Kendimiz bunu yapacak ilim ve efendim irfana sahip değilsek, işte bu kanal vesilesiyle bu vazife yapılıyor. O zaman milleti bu kanala kanalize edelim. Şu saatte, şu noktada, şu sohbeti dinleyelim, buluşalım diye her tarafa ulaşalım. Allah Teala sizin vesilenizle bir kişiyi hidayete getirse, sizin için kırmızı develerden daha hayırlıdır hadis-i şerifin tabiriyle, yani Arap'ın enfes malı olarak o beyan edildi bugün. En lüks villalardan, en süper jiplerden daha hayırlıdır sizin için. Sizin sebebinizle Allah'ın bir kişiyi hidayete erdirmesi. Allah cümlemizi hayırlara anahtar eylesin, şerlere kilit eylesin. Hidayet ermiş ve hidayete ermeye vesile olan kullarına ilhak eylesin. Amin diyen dillerin nar cehiminden azad eylesin. Bu vesileyle uçakta şehit olan, bu gibi kazalarda imanlı ölen insanlar şehit oldukları için, efendim 50 küsur vatandaşımız kazada vefat etmişlerdir. Bunları rahmetle anıyoruz. Allah-u Teala'dan kendilerine rahmetini ulaştırmasını niyaz ediyoruz. Ve hepinizi de kazalardan, belalardan Rabbimize sığındırıyoruz. Onların ruhları için ve şehit olan, sınırlarda görev yapan, vazife yapan askerlerimizin, şehitlerimizin ruhları için sizlerden birer Fatiha rica ediyoruz. El-Fatiha.